حضور ارشاد فرمائے کہ مسجد میں تعلیمی حلقے لگا کر پڑھائی کرنا کیسا جبکہ مسجد میں دنیاوی باتیں ہونے کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے، کوئی حل ارشاد فرمائے؟ اعتکاف کی نیت کر لی جائے اور علم دین کے حلقے مسجد میں لگانے میں حرج کیا، بلکہ زیادہ برکت ہے مسجد میں. دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایسا ہوتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لے آئے تو دو حلقے ملاحظہ فرمائے. ایک حلقہ تھا جس میں لوگ دعا کر رہے تھے، اور ایک حلقے میں ایک حلقہ سیکھنے سکھانے کا تھا، علم دین سیکھ رہے تھے سکھا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ دونوں حلقے اچھے ہیں، مگر میں معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ فرما کر آپ سیکھنے سکھانے کے حلقے میں تشریف فرما ہوئے. تو اس سے یہی پتا چلا کہ علم دین کے حلقے مسجد میں لگائے جا سکتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. اور احتیاطیں کرنی ہوں گی کہ مسجد میں اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نمازوں میں خلل واقع نہ ہو، اتنی آواز نہ ہو کہ ان کو تشویش ہو، نیز دنیاوی بات بالکل نہ ہو، اور اعتکاف کی نیت بھی کیے رہے، ہنسی نہ ہو. ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسجد کے اندر ہنسنا، اور ہنسنے کی تعریف یہ کہ اتنی آواز کے خود سن لی. مسکرانے میں حرج نہیں ہے، مسکرانے میں آواز نہیں بنتی، ہنسنے میں آواز بنتی ہے. اور خود سنے صرف اتنی آواز ہو تو ہنسنا کہلائے گا، اور اگر دوسرا کوئی ہوتا اور وہ بھی سن لیتا اتنی آواز سے ہنس پڑا تو یہ کہا کہلاتا ہے. جو ہنسنے سے بھی زیادہ مسجد میں ظاہر برا ہے. تو ان احتیاطوں کے ساتھ مسجد میں حلقے لگائے جائیں. مسجد کے اندر بھی حلقے لگا سکتے ہیں، جبکہ وہی میں نے جو آداب بتائے، ورنہ فنائے مسجد میں بیٹھ جائے. فنائے مسجد میں بیٹھے گا ظاہر مسجد کا ثواب نہیں ملے گا، کہ یہ عبادت ہے اگر مسجد میں ہو جائے تو کیا بات ہے. اس سے مسجد بھی آباد رہے گی، مسجد کی رونق بھی رہے گی، دوسرے تنظیمی فوائد بھی حاصل ہوں گے ضمناً. اگر کوئی دیکھنے آئے گا تو جب حلقے دیکھے گا سبزی امام والوں کے، وہ ایک امپریشن لے گا کہ واہ بھائی دعوت اسلامی نے تو مسجدوں میں بہاریں ماشاءاللہ پھیلا دی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ.